Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri bayramlarınızı hayırlı geçirmeyi nasip etsin. Nice bayramlara eşiniz, dostunuz, sevdikleriniz ile sağlıklı, afiyetli ulaştırsın. Hem bu dünyada hem ahirette bayram etmeyi, ahirette en büyük bayrama dahil olmayı nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye vardığı zaman oranın ahalisinin bazı şenlikler ve eğlenceler yaptıklarını gördü. Bunun ne olduğunu sordu. Dediler ki biz böyle Nevruz ve Mihrican'ı kutluyoruz. Bunlar bizim bayramlarımız. Demek ki İranlıların etkisiyle efendim Nevruz kutluyorlardı. Efendimiz dedi ki Cenab-ı Hak Teala size bunların yerine daha hayırlı iki bayram ihsan edip bunları değiştirdi. Yani bunları bırakın yerine şunları bayram edinin dedi. Bu bayramlardan bir tanesini yaşıyoruz şu anda. Kurban Bayramı dediğimiz bayram. Kurban Bayramı efendim Arapça'da İd-i Adha diye adlandırılır. İd-i Adha. Elif dat, sadın noktalısı dat, noktasız ha, cime benzeyen ve ye ile adha ve udhiye efendim kurbanlık koyun manasına geliyor. Yani kurbanlıkların kesildiği, kurban edildiği bayram demek oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir bayramın bu kurban bayramı olduğunu, bir tanesinin de Ramazan'ın sonundaki Eydül Fıtır yani fıtırda iftar etmekle ilgili, artık orucu bırakıp yemek yemek demek yani, efendim Eydül Fıtır olduğunu beyan eyledi ve bunların gecelerinin, gündüzlerinin çok çok sevaplı, hayırlı, bereketli olduğunu beyan buyurdu. Bir hadis-i şerifinde İbadet İbni Samit radıyallahu anh'ten Tabarani'nin rivayet ettiğine göre buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men ahya leyletel fıtri ve leyletel adha lem yemut kalbuhu yevme temutul kulubu. Sadaka Resulullah fî makal evke makal. Kim fıtır bayramı gecesini, yani Ramazan bayramı gecesini ve kurban bayramı gecesini ihya ederse, ihya etmek kalkıp namaz kılmak, efendim zikir yapmak, Kur'an okumak suretiyle sevaplı faaliyetlerle doldurmak, gafil geçirmemek demek. Kim bu iki bayramın gecesini ihya ederse lem yumut kalbuhu, gönlü, kalbi ölmez. Yevme temutul kulub, kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Biliyorsunuz kalp Arapça'da iki manaya geliyor. Bir yürek manasına, insanın göğsünde bulunan kan, efendim kanın vücutta dolaşmasını sağlayan bir cihaz tık tık atıyor. Buna et parçası yürek efendim diyoruz Türkçe'de. Bir de bununla manevi bakımdan alakası olan efendim gönül dediğimiz, gönül de tam Arapçadaki kalbin tekallüp etmek, halden hale geçmek, değişmek, efendim başka bir hale dönmek manasıyla tam ilgilidir. O mananın Türkçesidir tam. İkinci manası da kalbin gönül. Gönüller bazen ölür. İnsan yaşadığı halde ayakta gezer, konuşur, yer, içer, çalışır. Ama kalbi ölür. Yani maneviyatı sıfır, maneviyatı zararda, manevi yönden hasta. O zaman onun şeyinin yaşaması, yani bedeninin yaşamasının kıymeti yok. Çünkü maneviyatı ölmüştür. Allah o durumdan hepimizi korusun. Bazen Cenab-ı Hak Teala imtihan için kullarını büyük fitneler, büyük imtihanlar, büyük efendim olaylar takdir buyurur. mukadderatın cilvesi olarak, kulların imtihanı olarak efendim o imtihanlarda, fitnelerde, musibetlerde bazı insanlar imtihanı kaybeder. Yani dünyaya aldanır, harama sapar, eğlenceyi tercih eder, dinini unutur, ahireti için çalışmaz, Allah'tan korkmaz, efendim haramları yer içer, işler, efendim sanıyor ki mutluyum, sanıyorum ki yaşıyorum. Halbuki kalbi ölmüştür, ahireti mahvolmuştur, maneviyatı sıfırdır, Allah saklasın. İşte insan kendisi anlayamıyor bazen, eğer böyle basireti kapalıysa, dini bilgisi yoksa, para gelirse, keyfi yerindeyse, eğlencesi tamamsa, yaşamının tam olduğunu sanıyor. Maddi açıdan çoğu böyledir. Efendim, gayrimüslimlerin çoğu böyledir. Efendim, onlar dünyalıklarını elde ettikleri zaman insanları sömürüp, öldürüp, saldırıp, kırıp, yıkıp, efendim silah imal edip, efendim satımı için milletleri birbirlerine kırdırdıkları zaman, şurada petrol var, aman şurada karışıklık çıkartalım, şurada uranyum var, şurada kıymetli maden var diye büyük devletler, süper dediğimiz çok yüksek güçlere sahip olan devletler böyle yapıyorlar. İşte efendim Balkanlar, işte Kafkasya, işte mazlum halklar, işte yıkılan şehirler, işte ölenler, çocuk çocuk çocuk. Yani Avrupa'da bir çocuk efendim bilmem çatı arasında kalsa, efendim düşman askerleri geldiği zaman orada korkulu saatler geçirse film konusu olur. Efendim acındırılır. Bir çocuk korkmuş düşmanın gelmesinden, harbin fenalığından efendim filan diye. Ama beri tarafta milyonlar ölüyor. Büyük haksızlıklar yapılıyor. Rusların olmaz, kendisinin olmayan yerlere saldırmışlar. Şeyh Şamil Efendimiz kahramanca cihat vermiş ama işte sonra başarı olmamış. Tabii efendim İslam aleminin duyarsızlığından, Müslümanların yek vücut olmamasından, efendim öbür tarafın sayısının, gücünün, kuvvetinin, hazinesinin fazla olmasından olanlar olmuş. Şimdi de İslam alemi maalesef duyarsız. Maalesef efendim petrol kazananlar, efendim kazançlarıyla eğlence peşinde, petrolden kazananlar, daha başka sebeplerle efendim zengin olanlar, efendim dünyaya dalmışlar, ahireti unutmuşlar. Efendim Müslüman kardeşlerinin ıstıraplarını, sıkıntılarını nazar dikkate almıyorlar. Efendim intiharı kaybediyorlar. Yani bu devirde bu kalplerin ölme günü, kalplerin öldüğü gün. Bunun çok bariz olduğunu efendim görüyoruz. Hakikaten birçok insanın kalbi ölmüş durumda. Yani elhamdülillah Müslümanım diyor, o da bir derece. Veyahut bazısı artık kalbi tamamen öldüğü için, kapkara veya kaskatlı taşlaştığı için Müslümanım da demiyor. Ben, İslam neymiş diyor. İslam'ı reddediyor ve Müslümanların da İslam'dan uzaklaştırılması için çalışıyor. Yani bir de katmerli suç işliyor. Hem kendisi dalalette, hem de dalalete düşürmez çalışıyor. Allah'ın razı olduğu yegane hak dini engellemeye çalışıyor. İslam'ı efendim yeryüzünden silmeye ahdetmiş olan İslam düşmanlarının maşası, aleti, oyuncağı oluyor. Teşkilatlarının, düzenlerinin, fitnelerinin parçası oluyor. İslam'ın ve Müslümanların aleyhine çalışıyor. İşte kalplerin öldüğü gün. Yani bu iki bayram gecesini ihya edenlerin kalbi ölmez. Bu ve buna benzer zamanlarda ortaya çıkan şiddetli imtihanlarda insanların kafalarının karıştığı, maddiyat ve maneviyatın tercih noktasına gelindiği, pek çok kimsenin maddiyatı ve dünyayı tercih ettiği ama ariflerin ahireti tercih ettiği zamanlarda tercihini doğru yapan kalbi ölmez efendim ve efendim sonunda kazanır. Başka hadis-i şerifler de var. Mesela men ahya leyalil erba vecebet lehul cennet. Kim 4 geceyi ihya ederse ona cennet vacip olur. Yani cennete girer muhakkak. Leyletel arube. Yani arube terviye demek. Kurban Bayramı arefesinden bir önceki gün, hacıların Mina'ya çıktıkları gün, bu geceyi ihya eden. Ve Leyletü Arafa, Arafet gecesi. Ve Leyletü Nahr, Kurban gecesi. Ve Leyletü Fıtır, Ramazan Bayramı gecesi. Bu geceleri ihya edenler cennet vacip olur diyor. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi böyle tabii bu sayılan gecelerin bir kısmını artık geçirmiş bulunuyoruz. Ama not alırsınız, aklınızda tutarsınız. Bundan sonra gafil olmazsınız. Bu güzel geceleri ihya etme çalışırsınız. Tabii bu kurbanın gecesi gündüzü ve bu bayramın içinde yapılan her şey çok sevaplıdır. Hudutlarda bekleyen asker kardeşlerimize müjdeli bir hadis-i şerif okuyuvereyim. Efendim İbn-i Hüzeyme rivayet etmiş. Men şehide ayaden min ayadil müslümine fî sabrin min suburil müslümin kâne lehu minel hasenâti adede rîşi küllü tayrin fî harimil İslam. Ne kadar tatlı bir şey. Bunu efendim basıp çoğaltıp o kardeşlerimize efendim ev hasreti çeken vazifeyi yaparken silah elinde bekleyen kardeşlerimize mektupla göndersinler. Kim Müslümanların bayramlarından bir bayramı İslam aleminin hudutlarından bir hudutta bekçilik yaparken yani nöbet tutarken yani askerlik yaparken efendim karşılarsa yani o esnada bayram olmuşsa o bayrama o esnada girerse onun hasenatı o kadar çok olur ki kazandığı sevaplar bir hasene Uhud Dağı kadar büyük bir sevap. Efendim hasenat artık çok haseneler, çok sevaplar. Adede rişi küllü tayrın fi harimil İslam. İslam aleminin, Müslümanların yaşadığı bölgedeki bütün kuşların tüyleri sayısınca hasenata sahip olur. Demek ki efendim onlar Allah rızası için hudutlarda Müslümanları korudukları beklediklerinden dolayı bu sevabı kazanıyorlar. Niyete göre tabii ne kadar büyük sevaplar alıyor. Harp olmasa bile sırf bekçilikten bile böyle sevap alıyor. Kaldı ki dünyanın her yerinde Müslümanlarla başkaları arasında harpler, darplar da var. Ayrıca tabii bu bayramın en büyük özelliği bu bayramın kurban kesmektir. Efendim zengin olanların kurban kesmesi gerekiyor. Efendim kaçınmaması gerekiyor kurban kesmekten. İşte kalpleri ölmüş veya hastalanmış gönülleri, efendim kafaları bozulmuş yabancı akımlardan, yabancı tahsillerden, değişik zevklerden dinini, şeyini, efendim inancını, örfünü, adetini yavaş yavaş veya hızlı hızlı kaybetmiş olan insanlar bu bayramları bir sıkıntı olarak görüyor. Ve hemen atlıyorlar, tatil yerlerine kaçıyorlar. Evde bayramlaşmak, gelen misafirleri ağırlamak bir ibadet, sevap bunlar. Misafire ikram ne kadar kıymetli bir şey. Misafirin gelmesinden kaçıyorlar, misafirliğe gitmekten kaçıyorlar, ziyaretleşmekten kaçıyorlar. Halbuki Müslümanın Müslümanı Allah rızası için ziyaret etmesi, efendim Müslümanın Müslümanı Allah rızası için ziyaret etmesi, Allah'ın sevgisini kazanmanın vesilesi, Allah'ın sevgili kulu olmanın vesilesi. Bunlardan kaçıyorlar, rahatı tercih ediyorlar. Geceliğin ibadete kalkmak, rahatı terk etmektir. Oruç tutmak, rahatı, efendim, keyfi terk etmektir. İslam'da rahatı, keyfi Allah rızası için terk etmenin büyük bir sevap olduğunu Müslümanların öğrenmesi lazım. Namazın az çok bir zahmeti, meşakkati vardır. Abdestin meşakkati vardır. Haramlara karşı sabretmenin meşakkati vardır. Cennetin yolu biraz böyle meşakkatlidir. Cehennemin yolu çok kolaydır, tatlıdır, zevklidir. Şeytan bile süsler, efendim, çalgılar, eğlenceler. Öyle gider cehenneme, kolay gider insan. Bu zor ama faziletli, güzel olan tarafı tercih etmek lazım. Efendim kurbanı nerede keseceğim diyor filan. Bu işten kaçınıyor çok pek çok kimse. Efendim bakın bu hususta iki hadis-i şerif okumak istiyorum. Herkes ibret olsun, kurban kesenlere müjde olsun diye birkaç hadis-i şerifi Ramuzül Ahadis kitabımızdan Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendimiz Hazretlerinin tertiplediği mübarek hadis kitabından okuyorum. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre ma ufikatil veriku fi şeyin ehabbe ilallahi teala min nahirin yunharu fi yevmi id. Efendim Taberani, Darakutni, Beyhaki, efendim İbn Abdülber gibi kaynaklar kaydetmişler bu hadis-i şerifi. Ma unfikatil verik. Verik, varak diye okunmaz da verik diye okunursa kaf harfiyle, efendim gümüş yaprak veya para, gümüş para demek. Efendim Keyif suresinde geçiyor. Fî verikküm hâzihi diye. Efendim Ashab-ı Kehf'in efendim bu uyandıkları zaman, şehre indikleri zaman para harcadıkları anlatılırken. Şimdi ma unfikatil veriku fi şeyin. Para bir yere harcanılmaz. Daha ehabbe ilallahi teala, Allah'a daha sevimli bir yere harcanılmaz. Min nahirin yunharu fi yevmi id. Bayram gününde efendim kurban için, kesilen kurban için harcanan paradan daha hayırlı bir yere harcanmış olamaz. Yani önce reddediyor. Başka hiçbir ihtimal yok. Ancak şu var. Bayram gününde kurbanı almak, kesmek, buna para harcamak. Bu en sevimli, Allah'ın en sevdiği manası. Demek ki kurbanın kesilmesi Allah'ın çok sevdiği bir efendim ibadet olduğundan, Kurban Bayramı'nda kurban kesmeye gayret etmek lazım. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda kurban yok ama Ramazan Bayramı'nda da evde şenlik olsun diye kurban keserse bir insan 700 misli sevap alıyor. Bunun hakkında da hadis-i şerifler var. Demek ki insan kurbandan kaçmamalı, kurbanı kesmeli. Çünkü bunu Allah çok seviyor. Bir başka hadis-i şerif okuyayım. Efendim Hazreti Ayşe Sıddıka validemizden İbn-i Mace Tirmizi, efendim Beyhaki ve Hakim rivayet etmişler. Ma amile ademiyyun min ameli yevmin nahri ehabbe ilallahi min ihrakıttem. Ve innehâ lete'ti yevvel kıyameti bi kurûniha ve eş'âriha ve azzâfiha ve inneddeme leyaka'u minallâhi bi mekânin kable en yaka'a alel ardı fe tayyibu biha nefsâ. Ademoğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından yani insanlardan hiçbir insan Kurban Bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır. Kurban Bayramı'nda min ihrakı dem, kurbanı kesip kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne halet eti yevmel kıyameti ve bu kurban kıyamet gününde gelir. Efendim bi kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir. Efendim insanın mizanına kıyamet günü konulur. Ve inne deme le yaka'u minallahi ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin efendim huzuruna ulaşır. Huzurunda bir makbul mekana ulaşır. Kable en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi, hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda efendim kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen, binaenaleyh bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak efendim kılın ve gönüllerinizi bununla şenlendirin, bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş oluyor. Yine bir başka hadis-i şerif. Taccu, kurban ki, önce okuyalım metni mübarekini. Taccu ve tayyibu biha enfusekküm fe innehu leyse min müslümin yüveccihu udhiyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizden yine rivayet etmiş bir hadis-i şerifi de. Bunun da mübarek mealini açıklayalım. Metnini okuduk. Mealini anlatalım. Daccu, kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar. Ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız. Efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslimin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihe uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve tarnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Bir mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir veç ile tartılacak. Semavatı ve arzı içine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak kefesi, sevaplarını da alacak öbür kefesi. O kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir. Efendim, bu konudaki bir hadis-i şerifi daha yazmıştım, onu da okuyayım. Men daha tayyibeten biha nefsuhu muhtesiben li uduhiyyetihi kânet lehu hicâben minnâr. Bu da efendim Taberani tarafından Abdullah İbni Kurt İbni Hasan der rivayet olunmuş. Kim kurbanını keserse, tayyibeten biha nefsuhu, gönül hoşluğu ile şen şen, efendim seve seve, isteye isteye ve efendim böyle abuk suratla değil, isteksiz değil, efendim hoş bir şekilde kim keserse, muhtesiben li udhiyetihi, bu kestiği kurbandan Cenab-ı Hakk'ın kendisine sevap vereceğini düşünüp onu umarak Cenab-ı Hakk'ın rızası için efendim bunu keserse, kânet lehu hicâben minennâr, bu kurban kıyamet gününde ona efendim cehennemden hicap olur, yani engel olur, cehenneme girmesine mani olur, yani cehenneme girmez, cennete girer. Binaenaleyh aziz ve sevgili kardeşlerim, efendim ne yapmamız lazım? Kurban Bayramı'nın ne kadar mühim bir bayram olduğunu çok iyi bilmeliyiz. İnşallah bundan sonraki senelerde de sağlık afiyetle Allah eriştirsin nice bayramlara. Kardeşlerimiz bu bilgileri Kurban Bayramı'ndan önce, yani icra edilebilecekleri duyuldukları zaman, ben de bunu yapayım diye yapılabileceği zamanlarda efendim sizlere duyursunlar. Bu bayramlar çok önemli. Çok önemli günlerde, çok sevaplı günlerde bulunuyorsunuz. Ziyaretleri gönül hoşluğuyla yapın. Ziyaretçileri gönül hoşluğuyla karşılayın. Yorulsanız, uykusuz kalsanız bile bunun efendim çok sevap olduğunu bilin. Biliyorsunuz hacca giden kardeşlerimiz böyle Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta, sıcakta, toz toprak ve izdihamda, efendim tavafta çeşitli sıkıntılar çekiyorlar, ama o sıkıntıların karşılığında da efendim güzel bir haç yaparlarsa cenneti kazanıyorlar. O bakımdan biraz cennet yolunun fedakarlık istediğini efendim düşünerek bunları seve seve yapın. Peygamber Efendimiz Kurban Bayramı'nı böyle şey yapmış, efendim methedilmiş, gecesinde gündüzünde ibadetin ne kadar güzel olduğunu bizlere bildirmiş. Kendisi efendim bayram gecelerini, bayram gündüzlerini tekbirlerle, tesbihlerle, efendim zikirlerle ihya ederdi ve bayram namazına giderken, dönerken bu zikirleri, tesbihleri, tekbirleri çekerek giderdi. Ve bir şey daha efendim dikkatimi çekti. Peygamber Efendimiz'in adetini okuyunca size de bildirmek istedim. Peygamber Efendimiz kâne la yekâdü yedâ'u ahadan min ehli yevme idin illa ahracahû. Efendim, adeti şöyleymiş. Bayram gününde ailesinden evinin içindeki insanlardan hizmetçi, vazifeli, çoluk çocuk, eş, efendim kadın erkek hepsinin hiçbirisini neredeyse bırakmadan hepsini çıkartıldı. Biliyorsunuz camiler bazen küçük olduğu zaman bütün Müslümanlar da bayram namazına itibar ettiğinden hava müsaitse efendim yani yağış yoksa müsait olan ülkelerde, müsait olan yerlerde sahraya çıkılır. Yani çok geniş alana çıkılır. Bayram orada kılınır. Efendim oraya çıkartırdı herkesin iştirakini isterdi Peygamber Efendimiz. Bu Türkiye'de bu adet olmamış. Halbuki Efendimiz böyle çıkartırmış. Burada bakıyorum bayrama, bayram namazına kadınları ve çocukları da getiriyorlar. Efendim şeyde camide bulunduruyorlar. Peygamber Efendimiz böylece Müslümanların topluluğunu arttırmak ve ibadetin ihtişamının efendim gönüllerde, gözlerde, hafızalarda yer etmesini efendim sağlamak murad ediyor demek ki. Ve oradaki hayırdan, bereketten, sevaptan herkesin istifade etmesini istiyor. Evde kalmasına razı olmuyor. Çoluk çocuk hepsini hadi bakalım bayram namazına gidiyoruz diye efendim bayrama götürüyormuş. Bir yoldan gittiği zaman dönüşte öteki yoldan dönermiş ki yollar da şahit olsun diye biliyorsunuz. Bir insan sevap da işlese, günah da işlese çevresi, mekanı, azaları, melekler, efendim her şey kendisine şahit olacak. Yollar, dağlar, ağaçlar, efendim oralarda gördüğümüz görmediğimiz varlıklar hepsi şahit olacaklar. Onun için giderken bir yoldan gitmişse dönerken öteki yoldan döner, şahitlerin miktarını arttırmayı murad edermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte böyle Cenab-ı Mevla'nın rahmetinin cuşa geldiği, efendim sevapların bol bol dağıtıldığı günlerdeyiz. Onun için gecenizi, gündüzünüzü Allah'ın rızasına uygun geçirmeye dikkat edin. Bayramı Müslümanca da geçirmek önemli bir iş oluyor. Çoluk çocuğa da bunu efendim sağlayacak tedbirleri almak lazım. Efendim mesela alıp gelin bakalım ben sizi mübarek bir yere gezmeye götüreyim de görün diye. Mesela efendim Ebu Eyyub el-Ensari Efendimizin İstanbul'da şeyine ziyaret edilebilir. Efendim daha başka mübarek zatların yaşayan veya vefat etmiş zatların mübarek yerlerine Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahı var, Beykoz'da Yuşa Aleyhisselam var. Her beldenin kendine göre böyle güzel efendim maneviyatı takviye eden mübarek sevaplı yerleri vardır. Oralara giderek güzel bir şekilde geçirmeye gayret etmek lazım. Ve bu bayramda, bu sevinçli günlerde ıstırap çeken Müslümanlara da çok dua etmemiz lazım. Çünkü gayrimüslimler birleşmiş, müttefik, güçlenmiş durumda. Böyle Müslümanlara saldırıyorlar. Müslümanlar da ayrılmış, parçalanmış durumda. Her yerde kan kaybediyorlar. Efendim yaralı aslanlar gibi yerlerde efendim serilmiş durumdalar. Müslümanlar birleşmezse, gönül birliği etmezse, birbirini desteklemezse efendim sonuç çok kötü olacak. Cenab-ı Hakk'ın yardımı da efendim birleşmekle, birlik ve beraberlik içinde sevgiyle, saygıyla, efendim böyle fedakarca, muhabbetli düşüncelerle birbirlerine iyi şeyler, duygular besleyerek, yardım elini uzatarak çalışanların üzerine oluyor Cenab-ı Hakk'ın nusreti yardımı. Onun için her yönden İslam aleminin dertlerini düşünün, dua edin ve elinizin uzanabildiği yerdeki Müslüman kardeşlerimize yardımcı olun. Geçtiğimiz yıl içinde biliyorsunuz Türkiye bazı efendim afetlere maruz kaldı. Şu anda da benim duyduğum efendim İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor dediler dün akşam. Efendim yani soğuk var, açlık var, mahrumiyet var, evsizlik var, çeşit çeşit efendim ıstıraplar var. Kestiğiniz kurbanları efendim yerlerine hediye edin fakirlere, efendim muhtaçlara. Onların hakiki hayır dualarını almaya çalışın. Efendim geceniz gündüzünüz hayırla sevapla geçsin. Cenab-ı Hakk'ın rızasına vasıl olun. Allah'ın sevdiği kullar olmayı Cenab-ı Hak nasip etsin. Allah'ın sevdiği kullar olarak yaşamayı nasip etsin. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, razı olduğu güzel, sevabı bol amelleri işlemeye cümlenizi muvaffak etsin. Hepinizin tekrar bayramlarınızı tebrik ederim. Efendim, sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü, aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler.